اوس یو واقعات الله رب العزت په دې سورتی کریمه کې د انبیاء علیهم السلام ذکر کوي. او په دې یو واقعات کې د انبیاء علیهم السلام د عاجزۍ د دعا او د فریاد ذکر کوي. او الله فرمایي چې دومره لوی خلق چې انبیاء علیهم السلام دي په مشکلات او تکالیفو کې هغه ایمان دعا غوښتا زیرا بللم ماته عاجزی کولا. لومړنۍ واقعا الله رب العزت د حضرت نوح علیه السلام ذکر کوي. او ورته آیات کریمه یو او آیم کې تاسو لتیر شول چې الله وی په خوانو امتونو کې اکثریت گمراهانو او ډېر لږ د الله او د الله د انبیاء علیهم السلام تابعدارو. نو دا غي او مثال پیش کوي د نوح علیه السلام د قوم چې هغه ته په تمام انبیاء علیهم السلام کې الله ډېر اوږد عمر ورکړو او نه نیم سو کال زمانہ دا غي د دعوت او د تبلیغ دا داغی باوجود سلغن تے کسان نوح علیہ السلام مرگرشیو او اکثریت داد مخالفینو دا دغی مخالفینو دا ظلم دا زیادین چکل نوح علیہ السلام تنگ شو نا اللہ تے فریاد کرو. اللہ فرمائی وَلَقَدْ نَادَانَا بے شک آواز را کرو منتا یعنی دعا غختی و زمینا نوح حضرت نوح علیہ السلام فلنعم المجیبون نخام خاصخ قبلون کی منگد دد دعا. حضرت نوح علیہ السلام چکل پوحش و اللہ اور توحیو کا چستا کبھی قوم کی نور برسو کی ایمان نراڑی نبس اغی خیری شورو کی او دا خیر و ذکر قرآن پاک زی پا زی کڑے سورہ ہود کے کڑے دارن دی سورہ نوح کے کڑے. وَلَقَدْ نَادَانَا او بے شک فریاد کڑے ممتا دعا غخت و زمونا نادانا خپل مانا دا آواز را کڑے ممتا نوح حضرت نوح علیہ السلام فلنعم المجیبون نخام خاصخ قبل ان کی امین دد آواز او د فریاد ددوی اغا فریاد اغا دعا و جرا مخپن دربار کی قبول کا. ونجیناہو نجات ورکڑو من دی نوح علیہ السلام تا و اہلہو او اغا تابدار ددتا چی اغا بس ددی اسو بچیو او داغی زامنو داغی بی بیانیوی. وَنَجَّيْنَاهُ نِجَاتُ وَرْكَلُوا مُنْغَدَتَا وَأَهْلَهُ وَأَهَلْ لَدَتَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَزْوِيمِ دَاغَ غَمْ او مُسِبَتْ لِنَا آلی غم سو ندیک مفسرین لیکنی لی غم آغد اغا توفانو چه تمام دنیا والا خلق اغی غرق کل او نوح علیہ السلام او داغ بچی او تابدار مومنان اللہ تے بچ کل نو کرب عظیم نو مراد اغلی طوفان دے او بازی یہ دی کرب عظیم دو قیامت دو رز اغا غم دے چی دا قیامت دو رز کملی غم دے دا آغین ملوح علیہ السلام او دا آغا اہل و عیال تا نجات ورکو. ورجیناہو نجات ورکلو منگ دتا و اہلہو او تابدارو دتا من الکرب العظیم دا آغا غم لینا. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ او گرزولِ مُنگا اولاد دد گرزولِ مُنگا اولاد دد هم الباقین هم دوی باقی پاتی کی دن کی پا دنیا کے. علماء تفسیر لکلی دنوح علیہ السلام دے طوفان سر تمام دنیا حلاکا و تباشوا بیا دد دری بچو او دا ٹھول دنیا اللہ دا غین آباد کرے. ذکر نوح علیہ السلام تا آدم ثانی موئی طول دنیا طوفان نوح علیہ السلام کی غرق شوا او دا غدری بچیو دا غدریو دا نسل نبیاء اللہ طول دنیا خرکا. وجعلنا ذریته او گرزول امونگا اولاد دده هم الباقین هم دوی باقی پاتی کی دن کی پا دنیا کی وترکنا علیه فی الاخرین او پریخی امونگا پا دینوح علیہ السلام بانے پا رستنو کی چرستنی امتنا تر قیامت پوری وی سلام علی نوح فی العالمین سلامت یاد اللہ دیوی پا حضرت نوح علیہ السلام بانے فی العالمین پا مخلوقاتو کی چی دا اللہ دا دین خدمت کرو او دا اللہ پیغام اور رسالت خلقو ترسولو دا آغا خیستہ سنا دا چی دا اللہ دا طرفنا دا نوح علیہ السلام بارک تر قیامت پاتے دا بعض خلق نیک عمالو کی قربانیو کی نو تر قیامت دا آغای نیک نم دنیا کے پاتے شی او خلق پہ آفرین و شاباسے ہوئے زن خلق ظلمنو کی او دنیا کی بیا تر قیامت خلق اغی پا غبد و اخلاق و یادی او پا غی بانے دا اللہ لانت وئی لکا فرعون حامان و نور کافر سمرق و بدنام نمسر دنیا کی یادی او نوح علیہ السلام لگ مرگری او تکالیف والا دور تیر کرو لیکن دنیا کی اللہ دا غی سمرا اغا ذکر جمیل پریخو سلام سلامت یادی علی نوح پہ نوح علیہ السلام بانے فی العالمین پہ مخلوقاتو کے انا کذالکا بیشک منگ دارنگے نجز المحسنین بدلے ورکو نیک عمل کو ان کو تا سوچ احسان و خیست طریقے سرد اللہ عبادت و بندگی کئی ندارنگے بدلے ورکو چی دنیا کی دا عذاب الہی نبچوی آخرت کی بے کامیابی وی او تر قیامت دا غیم نم خلق پنے کئی سریادے انا کذالک بیشک منگ دارنگے نجز المحسنین بدلے ورکو نیک عمل کو ان کو تا انہو بیشک دانوح علیہ السلام من عبادن المؤمنین وزمون دا بندگانو مومنانو را او عبادنا کی اللہ داخل کو یعنی عبد دا اللہ بندت ہوئی عبد کی عین با دال والا مادہ کی عاجزی پرتا را چی دا اللہ بندشو ندہ کی عاجزی پرتا ہی تو چی عاجز دے نو عاجز بتا دا پارا سنگا مشکل کو شاو حاجت رواشی ستا بیڑی بسرنگ پار کی ستا مشکلات بسرنگ حل کی چی آغا پخپل دا اللہ بدر کی عاجز دے انہو من عبادن المؤمنین بیشک او دے زمون دا بندگانو مومنانونا ثم اغرقنا الاخرین او بیا غرکلو منگا غنور اغتول قوم اللہ حلاب کو سرد بچو سرد حرس او پکم قومن پخوانو چلا تباہی برا وستا نداغی نسل باقی پا دنیا کی ندے پریخے ذکا اللہ قرآن کی وئی حل ترا لهم من باقیہ تپاغی کی یوتن باقی گورے کالا وئی حل تحس منهم آل تحس منهم من احد تپاغی کی یوتن منی نن داغی یوتن منشتا اللہ پیدا سے حلاکت و تبائی برا وستا چداغی نسل باقی دنیا کی ندے پریخے وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ او بے شکا دا جماعت او دا ڈلی دا حضرت نوح علیہ السلام نا خامخا ابراہیم علیہ السلام دا دا نوح علیہ السلام پا اولاد کیو او دا آغا دا ڈلی نیورت ہوئی لکا سرنگی دا توحید دا بیان دا پارا او دا شرک دا رد دا پارا اللہ نوح علیہ السلام را لے گلیو نو دا سے دا آغا دا ڈلی نا ابراہیم علیہ السلام اغیم دا شرک رد کرو او دا اللہ توحید تے خلق را بللی او لکد اخپل نکو پشان دنوح علیہ السلام گنتے بیر تکالیف دا اللہ دا دین دا پارا برداش کری وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ او بیشک دا ڈلی دنوح علیہ السلام نا لَإِبْرَاهِيم خامخا حضرت ابراہیم علیہ السلام او دا قرآن یو تاریخ کئی مسلمانانو تا چنبی علیہ السلام دنیا کی سکڑی داغی دنیا تا دراتلو سا مقصدو تا خلق روان دے کم پیغام او کم دعوت پیش کرے او داغی اگر کم پیغام او دعوتو چی دنیا کم دنجات ذریعہ جوڑا شے او په اخرت کې د کامیابی سبب به جوړیږي. وان من شیعته لابراهیم او بیشک او د ډلې د نوح علیه السلام نه خامخا ابراهیم علیه السلام اذ جاء ربه کله چراتلل کړي خپل رب تا بقلب سلیم پزړو صحیح سالم سرا صحیح سالم زړه سرا الله ته راتلل کړي قلب سلیم دې توي چې هغه د شرک او د کفر د بیماری نه روغ رمټ وي سلیم وي روغ رمټ تا پاغی کی بدعات نی پاغی کی رسومات نی پاغی کی گناہوں نی پاغی کی خوف الہی وی پاغی کی دعوت الاللہ وی پاغی کی اخلاص وی دی توی قلب سلیم یعنی پا تمام اوصاف مادحو بانے چی کم یعنی بہترین اوصاف دی دا قرآن و سنت چی پاغی یو زلو موصوف وی او کم نقصانات چی دی دا آغی نزل پاک وی دی تا قلب سلیم وی اذ جاء ربه بقلب سلیم کله چرات للی کړي خپل رب تا پزړو صحیح سالم سره اگر صحیح سالم زړه چ سوکي اوسي لدا بد نجات ذریعہ جوړيږي چې د غزل کې شرک ني دې کې بدعات ني دې کې گناه کباهر ني دې کې کینا او حسد ني دا تمام عیبونو نقصانات او نپاکي دې ته قلب سلیم وي د غزل ته به نجات ملاوي لکه دغه ذکر سورہ شعراء کې موږ کړه وګورئ تاسو حالت د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعات ذکر کوله حالت دغه ذکر کړو نو لسمه پاره کې سورہ شعراء راځي حالت چې د حضرت ابراهیم علیه السلام حال ذکر کولو نو حالت دغه دغه صفت ذکر کړو دغه صفت دغه یلتم ذکر کړو وګورئ آیات کریمه دا اتات یامن الله وای دو ات یامن وای ابراهیم علی السلام دعا کړو ولا تخزنی یوم یبعثون او مرسوا کې الله ما مشر مند کې یوم یبعثون با او رزبانی چې خلق د قبرونو نه را پورته کولې وشي الله دا ورځی د شرمندګۍ نمغه اوساته یوم پکم ورځ باندې لا ينفع مال ولا بنون چې فائدہ بورن کی مال او نظامن الا من اتى الله بقلب سلیم مگر اوسو چرات لیکړي دی الله تا پزړو صحیح سالم سرد شرک او کفر نا زلو کی شرک نو کفر نو بدعات نو دارنگی نور ناکار صفتن نو دلتم اللہ وی اذ جا ربه کلچرات للکڑی دی ابراہیم علیہ السلام اذ جا ربه کلچرات للکڑی اخبر ربتا بقلب سلیم پزڑو صحی سالم سرا اس دس دا قلب سلیم صفات در لذکر کئی چه قلب سلیم والا آغا سوگ دے چه دے دا قوم او دا پلار او دا بادشاہ او دا ارچا مخ کے حق بیانو کی دا چاروب دا چایر پا درانشی چه اغا دا حق دا بیان نا دا ترکاور جوڑ شی دا قلب سلیم یو علامت آغا اذ قال لیبیہی کلے چویلیو خپل والدتا وقومه يخبل قوم تا ماذا تعبدون دا دسشی عبادت و بندگی کوئی تاسو صفا صفا خبر بن انبیاء علیہ السلام بلار تے مخامخ ہوئی قوم تے مخامخ ہوئی ماذا تعبدون دا دسشی عبادت و بندگی کوئی تاسو آئفکن آیا دزاند دروغ جرشی آلہتن خدایان و معبودان دون اللہ سیوا دا اللہ نہ تریدون تاسو مسائب و تکالیف کی تریدون دا غیر دکوئی دا زان نمجر کری او بیا مشکلات و تکالیف کی اغا طرف لزئی آئف کن آیا دا زان ند دروغ جرشی آلہتن خدایان و معبودان دون الله سوا د الله نا تريدون تاسو دا غي اراده لري مشکلات او تکالیف کې دغه وخت طرف ته منډه وهي او صفا صفا مسلې کړو لکه سوره مریم کې ذکر تیرو دا د قلب سلیم العمل شوارسمه پارا کې سوره مریم تیر شو الته د حضرت خلیل الرحمن علیه الصلاۃ والسلام داوت ذکر کړو دیو جنې او سړې صفا صفا مسلې توحید نه بیانای د حق بیان نه کوي د زړه سلیم نه لري آیات کریمه وګورئ یو سلو ختم او دو سلو ختم نه واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا واذکر اللہ ورایات کا فی الکتاب قرآن پاک کے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام انہ بے شک دا ابراہیم علیہ السلام کان صدیقا نبیا او رشتنی پیغمبر اذ قال لابیہ کلے چویلی خپل والد تا یا ابتی اے بابا جی زما لما تعبد العبادت و بندگی کے ما د هغه چا لا يسمعو چستا فریاد اورینا چتی را بلی اورا مدد کے ولا یبصرو استادا بدحالی و تکلیف و مصیبت وینینا ولا یغنی عنک شیئا او نشی دفع کولے تا نظر برس تکلیف صفا صفا مسئلے کڑے و اورینا ستا بد حالی وی نینا تا نظر بر تکلیف نشل لے کولے یا بتے اے بابا جی زما انی بے شک زچیم قد جاءنی من العلم بے شک راغل نمات د علمنا ما حغ علم لم یاتی کچتا تن دے راغلے فتبعنی نزما پسیرا روان شا اہدک صراطا سویا زخیم تا تلار برابر او بد دعوت تے در رکو دا اخیر پورے نو صفا صفا مسئلے قوم تکڑے ودا دا قلب سلیم علاماتو آئفکن آلہتن آیا دزاند دروغو جوڑشی خدایان دون اللہ ما سوا دا اللہ نتریدون تاسو دا غیر عدل رئی مشکلات او تکالیف وخت کې غیر تروانی دا له پخوانو مشرکانو طریقو چې مشکلات او تکالیف کې دا الله در به پرېخو دا الله نه غختل به پرېخو او د خپل خدایانو په طرف روان شو لکنن خلق دونو غټو اولیاء او بزرگانو په سیس کوي مشکلات او تکالیف کې ګرځي او د خپل حاجتونو د مرادونو حاصلول دی غواړي فما ظنكم برب العالمين صد خیال استاسو اے مشرکانو پپالن کی د مخلوقاتو دمر الوی رب کیا رب العالمین دے تا چی دا مشکل او تکلیف کو وقت کی بل پسی گرزی نو دا اللہ بارکی ہوئی سے سوچو خیال لے چی اللہ تا پیدا کی دا نشن اشتکی او پتے مشکل راوستو نو اللہ گنل رکول نشی فما ظنكم نصد خیال استاسو برب العالمین پپالن کی د مخلوقاتو د دې مشرکان یو عرس او میله وکیدا لکنن ناپوهان په قبرونو عرسونه کوي په قبر عرس کول په شریعت کې څه شی دی حرام دی ناروا دی بدعت دی قبرونو باندې به خلق د میلو لپاره جمع کیږي نو بیا عرسونه کسی باز نا پوها ملیان داغی دا جواز کوشش ہم کئی عرس کے قبر سر خزی و سڑی راجمش او پائے کی دپڑی او باجی چرسونا او بنگونے دیتا خلق کار خیر ہو او صفحش کارون چی نا پاغی کی دیتا عرس ہوئی دی مشرکان یا اجتماع بکی دا او غیر پار بطول دا خار نبار وطل ابراہیم علیہ السلام تیوی تمو سر زینا نا خو قسم خوڑلیو لکڑیر زینو کی قسم تیر شو ویتاسو خود دی خدایانو عبادت کوئی وطاللہ لعقیدن اصنامکو بعد ان تولوا مدبرین زما دے دا اللہ پا ذات عالیہ قسم وی چستا سو دی خدایانو علاج بزکوم خطا سو بہتر کمی سو کئی کوئی یا رز بدا سے رازی چتا سو با زی چا تبار او زبدا ٹکڑی ٹکڑی گرزو او بیار اللہ خلیل قسم خللیو نو دا مقوع چی بس دی اجتماع تبارو وطن او خار خالی کو او اغفل بود خانے خالی کا دا ابراہیم علیہ السلام تو اتم مم سر لرشا فنظر نظرتا فی النجوم نو نظر کڑے او نظر کول پستورو کی مفسرین لکی دا کنایت دا سوچو فکرنا دا سی لک سوچو کو چاہیے لکلوی جی تب مونگ سر ازے نو سوچ نپس ویر زما طبیعت لگنا ساز ازے رتلے نشو فقال نویدیو حضرت ابراہیم علیہ السلام انی سقیم بے شک از بیمارن علماء لکلی دی بیمارن مراد دے کہ خبکان مراد دے او دین الوی خبکان بسی چی دے نبی امت طول پشرک و کفر کے مبتلا ہے خبکان میں وہ بیماری دا فقال ویلو حضرت ابراہیم علیہ السلام انی سقیم ز بیمارن او دے گن توجیحات علماء اکڑی یو توجید عام دا چی انی سقیم کے مراد دا چی ز خفاو پریشان ہے او دا دے نبی پریشانی وی چی قوم پا شرک و کفر کے مبتلا وی دیو عام مومن ایمان علامہ بدائی چی دے بدا خلق پا گناہنو پا شرکیاتو بدعاتو ظلمنو خفکی او کل کد خلق پا بیدینی خفنشوی ندا دی ایمان دا کمزوری علامہ فقال ویلی ابراہیم علیہ السلام انی سقیم بعض ویلی دا توریہ دا توریہ دیتا وی چی او دا سے خبر ہو کی چیزان دا دروغو نمساتے او بچاؤ ان پیوشی مقصد مداشی لکہ سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل نبی علیہ السلام سرتلو نلارکی او قسم خلورغ دے حجرت سفرو ورطوئی اے نتورید یا ابا بکر دا کمز ارادلر یا ابو بکر او دا در سرسوک دی ناورطوئی اس کی ویلوی چی دا اللہ حبیب دے نو مشرکانو ہو گیر چاپی را گیری چولیوی سلو خان نامو نا اور توی رجل یهدنی الی سوائے السبیل دا یو سڑے دے ما تنی غلا رخے دی توریہ وے او دا اللہ رب العزت ایمانی قوت سر عین موقع سر رایا دے لگتا اس سمخ کی بار بار تیرو وی دا موقع کی کچر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرہ دا چا دا بچاو دا پارک دی سریحی درو غوی نو پا شریعت کی گنجائشتا و جائز دے نیکان خلق پا دا سے وقت کم دا سے خبر کئی چیزان دا سریحی دروغ نساتی یہ تا توریہ ہوئی دا وقت کی صدیق رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام دا بچاو دا پارا دروغ ویر دا سو چی دیو عام مسلمان دیو عام انسان دا بچاو دا پارا دروغ ویر نجائز دی نو بیا سید المرسلین دا بچاو دا پارا بسنگنی خدا سے اوقاتو کم اولیاء و بزرگان و نیکان خلق توریہ استعمالی لکہ دا حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بارک را دی چنا انگریز فوج راغے و دینیو لے جماعت کے ناست نو یا سادہ ٹوپی و سادہ لباس انگریز فوج چراغے وی دے پیجندیوی چراغو دمرلوی بانی دے دارلو میں دیو بن آو سمرلوی لباس بے داوی نایور توی چدلتا خو محمد قاسم نشتا نو یا یسو قدم د خپل زین رسو شو وی دین مخ کی اس دل تکیو دی ته توریه وای د حضرت گنگوی رحمت الله علیه بارک راضی چې انگریز ته پته لګی دی او چې د سر اصله حدا ناغه وختو او د هغه د شهادت او د قتل اراده لرلی و وی مون ته پته لګی دی چې تا سر اصله حدا نہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سر اللہ سو کی تسبیحات اغیر ویاوشتر دا زماس لحدا دا غدا خبر انکار منو کو دیوی جماس لحدا اللہ سو کی چمینی ولی ودا ابراہیم علیہ السلام وی انی سقیم یو توجیح و مفسرین دا کرے زرد چیزب بیمار شم ہر جو اندیلر اخلاص ہے دا بیماری ننشتا او کنور بیماری نی دا مرگ بیماری نسو کا خلاص دے نش ویر زرد چیزب بیمار شم دئی تدا خیال ہو کچھ طبیعت ناساز دے نو دئی لارل فا فتولوا عنه مدبرين نواوڑی دلی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا مدبرین شاک ان کی نو کلے چی درگاہ حالش و ابراہیم علیہ السلام راغے آو اخدایان و بوتان ورت طول زرے زرے کلو ماتے کلو جا گو رئی سر نا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ بے شک فریاد کڑو آواز را کڑو منت نوح علیہ السلام فلنعم المجیبون نسخ استا قبل ان کیوں منگا ونجیناہو نجات ورکڑو منگا غطا و اہلہو او تابدارو دا غطا من الکرب العظیم دغم لوینا وجعلنا برزول منگا ذریتہو اولاد داغ هم الباقین هم هی باقی پات کی دن کی دنیا کی وترکنا علیہ فی الاخرین او پریخ و من پاغبان پرست دن دا موجود خلق معشار ما لسمی سیداغتا یا زرمی سیداغتا آتینا ہم چیتکم قورا رنی من بدلے ورکونے کانتا انہو بیشک دے من عبادنا المؤمنین اوز بندگان زمین مومناننا ثم اغرقنا الآخرین او بیا غرکڑی منگ نور وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ او بیشک او دا غدل ددنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اذ جاء ربه کلچ رات للکڑی اخفل ربتا بقلب سلیم پزڑ سہی سالم سرا اذ قال لیبیه کلچ ویلی اخفل والدتا وقومه اخفل قومتا ماذا تعبدون دسش عبادت و بندگی کوئی تاسو اعفکن آلہتن آیاد زان ند دروغو جوڑشوی آلہتن خدایان دون اللہ سوا دا اللہ نتریدون تاسو دا غیر رادل رئی فما ظنکم برب العالمین صد خیال و گمان ستاسو پپالن کی دا مخلوقاتو فنظر نظرتن فی النجوم نظر اکڑو نظر پستور کی سوچ و فکر اکڑو فقال ویلیو انی سقیم بے شک ازخ بیمارم فتولو نوری دلو دا مشرکان عنہو دے ابراہیم علیہ السلام نمدبرین شاک ان کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ اللہ